Book 2 7 7 Getallen Getallen Ik tel Ik tel 1 2 3 1 2 3 Ik tel tot 3 Ik tel tot 3 Ik tel verder Ik tel verder 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ik tel. Ik tel. Jij telt. Jij telt. Hij telt. Hij telt. 1. De eerste. 1. De eerste. 2. De tweede. Twee. De tweede. Drie. De derde. Drie. De derde. Vier. De vierde. Vier. De vierde. Vijf. De vijfde. Vijf. De vijfde. Zes. De zesde. Zes. De zesde. Zeven. De zevende. Zeven. De zevende. Acht. De achtste. Acht. De achtste. Negen. De negende. Negen. De negende.